переносив найжорстокіше нещастя, найбільше розчарування і примхи долі, потрапляючи в них унаслідок своєї вірності спільним інтересам, здобуло йому пошану не лише в державах, зацікавлених його планами і законними заходами, але й в тих державах, проти яких він працював для підтримки інтересів своєї батьківщини в нації. В останньому листі до сина Григорія Орлик писав: «Померти тут, на чужині, не почувши подиху рідної землі. Я не хочу бути похований між варварами». Однак помер на чужині, в Ясах, 24 травня 1742 року, на самоті, хоч і недалеко від України. Орлик належав до людей з несприятливою долею. Всі його починання гинули, причому не з його вини. Але він продемонстрував, можна сказати, небачений патріотизм до України. Вдячна Україна мусить віднайти його могилу, перенести останки його тіла в Україну. Орлик – печальний лицар українського духу. Невимовно жаль цю найвеличнішу постать української нації. Ми, нащадки, так легковажно ставимося до людини, якою повинні гордитися, бо ім'я її возвеличує Україну. Соромно. Ми втратили щось велике і цінне. Не відчуваємо своєї недосконалості. І серце не болить у багатьох із нас через те, що втрачали ми таких воістину великих мужів, які своїм рівнем сягали найвищих світових моральних, інтелектуальних, національних вершин. І нині ми за ними чомусь не шкодуємо. Не маємо в могил в Україні Виговського, Дорошенка, Мазепи, Орлика. І нікого це питання не турбує. Нема так нема. Ні, так не можна. Нам треба зрозуміти, що ми перебуваємо в моральній порожнечі. Збайдужілість до всього свого може стати фатальною, трагічною втратою нашого морального обличчя у світі. Україні потрібні її герої, її лицарі. Вони ще зроблять велику патріотичну справу. Пилипові Орлику скажу: хай святиться ім'я твоє навіки вічні. Україна тебе не забуде. Шевченко Тарас Григорович, 1814-1861 роки, народився через 72 роки після смерті славетного Орлика. А до того часу, коли голос Шевченка почув світ, минули всі 100 років. Україна народила найвеличнішого, найвидатнішого українця. Цій людині із села, що розташоване в центрі України, судилося прожити складне і тяжке життя, але ідейно таке вагоме, яке стало визначальним у розвитку українського духу. Ніби сама доля України подарувала нам Тараса, щоб він вдарив у дзвін нації, у дзвін майбуття України. Тарас Шевченко – це геніальні вірші. Якщо давати характеристику самому авторові цих віршів, то треба це зробити за допомогою його ж віршів. У них він сказав усе, що знав.